لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کے تیرائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، حاضروں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں، نام آتے سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، قبر کی قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کباری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کباری ہو نصیب، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں،